بابا ابھی آپ نے الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے بارے میں ارشاد فرمایا، آپ نے دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول ہمیں عطا فرمایا، اس کا انداز بھی عطا کیا، اور آپ سے زیادہ کون اس تحریک کی بہتری کے لیے سوچے گا، لہذا کچھ آپ جامعت المدینہ اور اس کے اساتذہ کے حوالے سے ارشادات بھی عطا فرمائے آپ نے، تو کیا موجودہ معاملات جامعت المدینہ کے جو ہیں کہ آپ ان سے مطمئن ہیں، تاکہ ہم بھی آپ کے ذہن کے مطابق خود کو ڈھال سکیں، اس کے متعلق کچھ ارشاد فرما دیجیے. ابھی کافی جد و جہد کی ضرورت ہے، میں جو چاہتا ہوں جامعات کے ذریعے مجھے وہ آؤٹ پٹ نہیں ملا تنظیمی کاموں کے حوالے سے. جیسے میری خواہش ہے کہ تمام اساتذہ ہمارے دعوت اسلامی کا عملی کام جو ان سے بن پڑے، جن کو ممکن ہو جن کے لیے وہ کریں، اور ہر مہینے بلا ناغہ 3 دن کا سفر کریں. لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے کہ کئی ہمارے اساتذہ اجتماع تک میں نہیں آتے، ہفتہ وار اجتماع میں حاضری نہیں دیتے. بہت میرا دل جلتا ہے کہ یہ جب اجتماع تک میں نہیں آئیں گے تو مدنی قافلے کا تصور ہی کب ہو سکتا ہے، مدنی انعامات کی پتہ نہیں باری کب آئی ہے. اور جب ان کا ذہن اجتماع کا نہیں ہے تو ان کے رحم و کرم پر کتنے کتنے طلبہ ہم نے دیے ہوئے ہوتے ہیں. ان غریبوں کا دعوت اسلامی کا ذہن بنے گا کیسے، کون بنائے گا، یہ نہیں بنائیں گے تو پوری چین جو ہے نا اس طرح تنظیمی اعتبار سے ڈسٹرب ہو جاتی ہے. جب ہمارا استاذ کوئی تنظیمی کاموں میں عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرتا ہے، جب مجھے کسی استاذ کے بارے میں یہ پتا چلتا نا کہ یہ دعوت اسلامی کا بہت ذہن بناتے ہیں، یقین مانے میری نظر میں اس کی قدر بڑھ جاتی ہے، نا دل خوش ہوتا ہے. ماشاءاللہ مور ایمن آباد والوں نے پچھلے بار جب اسی طرح کا کچھ ہوا تھا تربیت اجتماع، تو انہوں نے بتایا تھا کہ مور ایمن آباد میں الحمدللہ یہ ایک تنظیمی کام ہے. تو مجھے ابھی تک مور ایمن آباد کا یاد ہے کہ مور ایمن آباد کے جامعت المدینہ میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا بہت کام ہے. اب میں نے ان سے کارکردگی معلوم بھی نہیں کی، میں نے کل یہ میرے ساتھ سحری تقسیم بیٹھے تھے، تو ان کے حلیے اور دیگر اساتذہ کے حلیے میں فرق ہے، عجیب سی بات ہے. زلفے ماشاء اللہ اور امام کا انداز، سفید لباس، پورا مدنی انداز اپنا جو ایک عیسائی بھائیوں کو تو نہیں انداز کہیے. تو میری خواہش ہے کہ سارے ہمارے اساتذہ دعوت اسلامی کا اسی طرح مٹ کر کام کریں. تو یہ ویسے بھی یہ آپ کے جامعہ کے مفاد میں بھی تو بہتر ہے نا کہ یہ دعوت اسلامی والے ہیں تو جامعات ہیں، دعوت اسلامی والے جب آپ سے کام کریں گے زیادہ محبت کریں گے آپ کے جامعات بڑھیں گے، خود یہ جامعہ بھی آپ کا مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا. اور اگر آپ ان کے ساتھ تعاون نہیں کرو گے بلکہ اپنے ساتھ تعاون نہیں کرو گے، دعوت اسلامی کا کام کر رہا ہے اپنے ساتھ ہی تعاون ہے، تو ان کی حوصلہ شکنیاں ہوں گی. جب ان کی حوصلہ شکنیاں ہوں گی تو ظاہر ہے کہ چیتار اپنا کام نکالے گا، نقصان پر نقصان اوپر چلا جائے گا، فاصلے بنتے پھر بڑھتے چلے جائیں گے. تو میں نہیں چاہتا کہ عوام اور ہمارے جامعات کے علماء جو ہیں عام اسلامی بھائی اور یہ جامعات والے ٹکرا جائیں. اللہ کرے ایسا نہ ہو، ہم کبھی بھی نہ سنیں ایسا، جیتے جی اور مرنے کے بعد بھی ایسا نہ ہو، میرے مرنے کے بعد بھی یہ نہ ٹکرائیں. تو آپ میرا درد سمجھتے، میں تو آپ کی بہتری چاہتا ہوں، ہم سب کی آخرت کی بہتری چاہتا ہوں. تو اس لیے بس آپ سب صحیح معنوں میں دعوت اسلامی کا انداز جو ہے وہ اپنے اوپر نافذ کر دیجیے. آپ کی مصلحتیں ہوں گی آپ کے ساتھ، یار مصلحتیں کس کے ساتھ ملتی، ہماری بھی تو مصلحتیں ہیں، میری بھی تو مصلحتیں ہوں گی نا. آپ مطلب کچھ بھی ہو جائے بس اپنا انداز مہربانی کر کے نہ چھوڑیں، دعوت اسلامی کام نہ چھوڑیں، اور یہ تاثر نہ ہو کہ یار یہ مدرس کام نہیں کرتا، فلا مدرس کام نہیں کرتا. یار فلا مدرس تو طلبا کو بھی بولتا ہے کہ پہلے تعلیم پر دھیان دو، بعد میں درس نظامی کر کے تم دعوت اسلامی کام کرنا. اس طرح کے بھی کبھی کبھی آتی ہیں باتیں، تو دل بہت جلتا ہے. اب اس کو کیا پتا کہ درس نظامی کر کے کام کرے گا، اس لیے کام تو شروع سے کرے گا، عادی بنے گا. جامعہ میں جو وقت ملتا ہے وہ باہر نکل کے تھوڑی وقت ملا، پھر تو پریکٹیکل لائف میں آ جائے گا، پھر شاید اس کو اتنا وقت نہیں مل پائے گا. تو شروع سے جیسے میں نے بنگال کے لیے وہ سنا ہے، بچپن میں سن رکھا ہے، اللہ بہتر جانے خبر صحیح ہے یا نہیں ہے، کیونکہ وہاں سیلاب بہت آتے ہیں، ندیاں بھی بہت ہیں، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ جو پانی ہوتا ہے ندیوں کا، تھوڑا تھوڑا پانی اس میں ڈال دیتے ہیں بچوں کو، اور بچہ چیختا ہے، ہاتھ پیر مارتا ہے، تو اس طرح یہ اس کو اسی عمر سے وہ تیراکی سکھاتے ہیں کہ اگر کبھی سیلاب آ جائے تو یہ اپنی جان بچا کر نکل سکے، کسی طرح اپنا تحفظ کر سکے. تو اسی طرح آپ بھی یہ 7 سالہ کورس ہے، پہلے 8 سالہ تھا، 7 سالہ کر دیا. تو اس میں پہلے درج جیسے اس کو دعوت اسلامی کے مدنی سمندر میں تیرنا سکھا دو گے تو آگے چل کر اس پر کوئی خدا نہ خواستہ حادثہ پیش آیا یا اس میں کسی نے طوفان برپا کیا تو انشاءاللہ یہ ہاتھ پیر مار کے اپنی جامعہ کو بچا پائے گا، اپنی دعوت اسلامی کے لیے ڈھال بنے گا. اور اگر آپ نے اس کو بالکل کوڑا کوڑا رکھا تو یہ کیا کرے گا؟ بس یہ زیادہ اپنی مسجد سنبھال لے گا اور مسجد میں اپنی نوکری کی اس کو پڑی ہوگی کہ میری نوکری برقرار رہے، ضمیر بھی بیچ ڈالے گا اور جیسا وہ بولیں گے ویسا کرتا رہے. تو ضمیر فروشی ہونی بھی نہیں چاہیے. اب جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ یار میں تو مجھے کوئی 1 لاکھ روپیہ بھی دیہاڑی دے تو میں ٹی وی پر نوکری نہیں کروں گا، نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں ضمیر نہیں بیچ سکتا. تو اب اگر میں تنخواہ لوں گا تو پھر تو میں ان کی بولی بولنی پڑے گی، کیونکہ وہ تلوار ہر وقت دھاگے میں لٹکتی رہے گی، ذرا ہم نے کچھ بولا لفظ تو انہوں نے نکال دینا ہے. تو اب یہ جو سب بولیں گے ایسا کرنا پڑے گا. اب مثال کے طور پر یہ میں لائیو جوابات دینا شروع کروں مل پر، میں تو خیر اس کی فیور میں نہیں ہوں کہ اس طرح کے لائیو سوال اور جواب میں اہلیت بھی نہیں ہے مجھ میں، بہت رسکی ہوتا ہے. لا اعلم کہنے کی ہمت نہیں، نفس نے نہیں کیوں، لا اعلم کہتا رہوں گا تو میری نوکری بھی تو خطرے میں پڑے گی نا، مجھے نکال دیں گے. اب اگر میں بول دوں، مجھے کچھ کی نے پوچھا کہ مثلاً غلام احمد قادیانی مسلمان تھا یا کافر، اور اگر ٹی وی والوں کی پالیسی یہ ہے کہ قادیانیوں سے بھی بگاڑ گا نہیں اپنے کو، تو میں تو بولوں گا مرتد تھا، وہ بھلے میری وائس کاٹ دیں میں تو بولوں گا نا، پھر مجھے نکال دیں گے، میں چلاؤں گا ریزائن دے کے، بولوں گا مرتد ہے چلاؤں گا. تو چلو غلام احمد قادیانی کی تو میں نے مثال دی کہ اس پر تو ابھی شور نہیں ہے کیونکہ حکومت نے اس کو کافر تسلیم کر لیا، اس لیے عوام مان گئے، اور شریعت کی روح سے اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام مرتدوں کی لسٹ میں جو اچھے خاصے مسلمان بنے پھرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جان، ایک استاد اپنے طلبہ کا دعوت اسلامی والا ذہن کس طرح بنا سکتا ہے؟ خود دعوت اسلامی والا جب بن جائے گا تو انشاءاللہ طلبا کا ذہن بھی بنانا شروع کر دے گا. دعوت اسلامی والا عملی طور پر بنے گا تو بات بنے گی. تدریس کے لیے آیا تو امامہ باندھ لیا، سفید لباس پہن لیا، باہر نکلے تو پھر کیسا امامہ، کیسا لباس، کیسی چادر، اپنی مطلب پہچان سی بن گئی. چادر ہوگی، سفید لباس ہوگا، ہرا امامہ ہوگا تو لوگ بولتے یار یہ دعوت اسلامی والا جا رہا ہے. اگر اور رنگ کا امامہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی والا کوئی نہیں کہے گا، اگرچہ اور رنگ کا امامہ بھی جائز ہے، قبض واجب نہیں ہے، اس کے بذات خود امامہ شریف واجب نہیں ہے. اب یہ کہ اپنی یہ نشانی ہے، دعوت اسلامی کی پہچان ہے، اور اب تو الحمدللہ دنیا میں سنیوں کی علامت بنتی جا رہی ہے الحمدللہ. اس لیے عملی طور پر دعوت اسلامی والے بنیں گے آپ، اجتماع کی حاضری، قافلے میں سفر، گفتگو میں دعوت اسلامی کی اصطلاحات، کچھ بیان، کچھ مثال سے اگر سمجھا، جیسا کہ آپ کے سامنے بھی طلبا حاضر ہیں تو ایک مدرس، ایک استاد ان طلبا کو جب دعوت اسلامی کا ذہن دینے کی کوشش کرے تو وہ کیا انداز اختیار کرے، کون سے کلمات کا استعمال کرے جس سے آپ سمجھتے ہوں کہ با آسانی وہ طلبا کا دعوت اسلامی والا ذہن بنانے میں کامیاب ہو جائے؟ تو یہ انداز ہی اگر آپ آج ہم عطا فرما دیں تو انشاءاللہ اسی انداز کو لے کر ہم چلیں گے نا. دیکھیں نا، پہچان جو ہے نا گفتگو سے بھی ہوتی ہے، گفتگو میں اصطلاحات اگر ہو نا تو بالکل اندازہ ہو جائے گا آپ کو، یعنی کہ وہ اپنی گفتگو میں اپنے مقصود الفاظ بولتا ہے تو ہمیں اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ کون ہے. تو اسی طرح ہماری اصطلاحات، بات بات پہ سنت ہم لوگ بولتے ہیں، عاشقان رسول، پھر مدنی قافلہ، ترکیب، اور موقع بہ موقع اپنی اصطلاحات بیان، خطاب بولیں گے تو سمجھ نہیں آئے گی، ہمارے بیان نیکی کی دعوت، ایسی کئی ہماری اصطلاحات ہیں جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گفتگو میں تدریس میں یہ اگر زبان پر آتی رہیں گی تو طلباء کا بھی خود بخود ذہن بن جائے گا. یہ بھی ایک طرح سے دعوت اسلامی کی خدمت ہی ہے، دعوت اسلامی کا یہ بھی تعارف ہے کہ آپ اس طرح گفتگو پھر کہیں بھی کریں گے تو یہ پتا چلے گا کہ یار یہ دعوت اسلامی والا، جب سب بولیں گے سر. جیسے ہمارے یہاں بچہ بچہ جو ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نہ چل پڑتا، یہ آپ کے گھروں کے بچے بھی انشاءاللہ ایسا کرتے ہوں گے، اور جو ماڈرن گھر کا بچہ ہوگا وہ یہ الفاظ نہیں بولے گا، وہ اس کا انداز وہ فلم اور ڈرامہ والا ہوگا، گانے کی آواز آئے گی تو وہ بچہ ہلنے لگے گا، یہ ماڈرن انداز. پھر اس کے الفاظ دوسرے ہوں گے، ہمارے بچوں کے الفاظ جو ہوں گے. میں ایک جگہ گھر پہ کسی کی گیا تھا تو کعبۃ اللہ شریف کے دروازے کی بہت بڑی فریم لگی ہوئی تھی، میں نے بچے سے پوچھا یہ کیا ہے، بچہ بولنا جانتا تھا، اس نے کیا بولا تھا، اللہ ہاؤس کا ڈور ہے، باب الکعبہ کو ہے اللہ ہاؤس کا ڈور، اس کی لینگویج گھر کی. اس سے اندازہ ہوا کہ یہ لوگ انگلش پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کو تو لوگ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. اسی طرح ہمارے بچے تو جو پوچھے وہ بولیں گے مدینہ. آج میری اپنی نواسی چھوٹی سی ہے بھائی تھی، میں نے وہ اعلیٰ حضرت کا روزہ اس کو دکھایا، میں نے کہا یہ کیا ہے، مدینہ گنبد ہے مدینہ. تو میں نے بولا یہ اعلیٰ حضرت کا روزہ ہے. کیا ہے، اعلیٰ حضرت کا روزہ. تو الحمدللہ اس نے مدینہ بولا نا، کہ اپنے یہ ماحول کی برکت ہے کہ جو گنبد ہے وہ مدینہ. اسی طرح آپ کو بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے اس طرح کی باتیں کرتے ملیں گے، مدینہ بولیں گے تو نعت شریف اپنی لینگویج میں جیسی اس کو آتی ہوگی وہ شروع کر دیں گے، اور وہ جو دوسرے ماحول کا جانے بولے گا ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں. اسی طرح آپ بھی اپنی اصطلاحات یاد کریں، اور جہاں بھی موقع ملے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کا تذکرہ چھیڑ دیں، جیسے کہ غزوات کا بیان آیا آپ کی تدریس میں، اس میں بھی یہ کہ دیکھو کتنی قربانیاں دی گئیں اسلام کی خاطر، ہم کیا قربانیاں دیں گے. تو ہم مدنی قافلوں میں سفر کر کے مدنی قافلوں پر لے آئے. اسی طرح جہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انفرادی طور پر سمجھایا تو اس پہ ہم اپنی انفرادی کوشش کی اصطلاح کو لے آئے، انفرادی کوشش کے ذریعے اسلام کی تبلیغ کا بہت سارا حصہ انفرادی کوشش پر ہے. تمام ہی انبیاء علیہ السلام کے واقعات آپ کو انفرادی کوشش پر زیادہ ملیں گے، اجتماعی بیانات بہت کم ملیں گے. یہ واقعات آپ جب خود مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، نیکی کی دعوت علاقائی دورے میں تشریف لے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا اپنی تربیت ہو جائے گی. میرے الفاظ یہ میں بولتا ہوں یہ تو یاد بھی نہیں رہیں گے آپ کو، اگر آپ عملی طور پر دعوت اسلامی میں کام نہیں کر رہے ہیں. اس لیے عملی طور پر کام کیجئے تاکہ آپ کے طلباء آپ کے لیے مزید ثواب جاریہ کا سبب بنے، اور وہ بھی دعوت اسلامی کے چلتے پھرتے مبلغ بن جائیں. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.